Radio Samboy. Bueno, baixamos un pouquiño a música das Tranxugueiras, perdón, das Rosalieiras, non as Tranxugueiras. Tamén as temos, pero nesta sí, ocasión son as nosas. Son as nosas Rosalieiras, aquí de Rosalía de Castro. Vamos a falar con un escritor, poeta. En fin, poeta, que colaborou en moitísimas cousas. Bueno, e agora están co Batallón Literario. Membro do Batallón Literario da Costa da Morte. Ademais, bueno, un home que está inquieto, va. Pero no primeiro lugar vamos saludalo e preguntarlle como vai a súa saúde do accidente. Moi boas tardes, Modesto. Hola, moi boa tarde, que tal? Moitísimas gracias por atendernos, moitos parabéns por ese traballo que acabades onte concretamente, sí, que estedes aí presentando no en Santiago de Compostela, non? Sí, moi a verdade que moi ben, foi un acto moi emotivo que presentamos un documental, un DVD, sí, para conmemorar pois un pouco o que foi os 25 anos do Batallón Literario da Costa da Morte, que se celebraron precisamente agora, non? Sí, sí, sí. Estuve eu dándolle un repaso, non vexas o que hai aí na Costa da Morte. Ei, non parades. Bueno, a verdade é que o Batallón pois deixou un pouso moi grande de acción no seu día. É bueno, o feito de que agora pois volvamos a rememorar eses momentos, pois sempre é un motivo de moita alegría para todos, volver a encontrarnos, volver a saudarnos, participar en novos proxectos como é pois este documental, non? Sí, sí, sí. Bueno, pois falando do documental, uns rasgos pequenos ou cativiños con respecto a él é interesante para que saiban os nosos ointes, non? Sí, o documental é un pouquiño pois o resultado dunha iniciativa que levamos a cabo no Hotel Bela Fisterra o ano pasado, que como facíamos os 25 anos da creación do batallón, puxémonos en contacto con todos os membros para solicitarlles pois que enviasen un pequeno fragmento, así pois unha grabación, agora que temos todos móviles, dixemos, pois mira, vamos a hacer algo, pedirlles que graben o que quixera, non? Entón, durante 2 minutos foronse gravando uns vídeos e íanse emitindo a diario nas redes sociais do Hotel Bela Fisterra. Que sucede? Que este tipo de iniciativas, todo mundo sabe que o tema das redes sociais vai todo moi rápido. Entón, claro, a iniciativa foi moi bonita, tivo moito seguimento, pero pasaron os días. Entón, claro, cada día emitíamos unha desas aportacións. Entón, caemos na conta de que o mellor pois era oportuno xuntar todo ese material e recuperalo nun DVD. Falamos con Política Lingüística, con Valentín García, eles acolleron a idea con moito entusiasmo, e agora concretámolo pois neste DVD, no que, bueno, ten ademais o valor engadido de que son colaboracións inéditas, que foron feitas ese proceso para a ocasión, e quedan aí como un testemunho máis de do que foi pois para cada un de nós pois digamos o momento do Batallón Literario, non? Porque eso 25 anos despois poñera a vista atrás, claro, pasaron os anos a todos, non? Son 25 anos, non son 25 días, entón pois rememorar ese momento pois en palabras de Concha Blanco, de Rafa Villar, de Estevo Creus, de Marilar, de Miro, de Alexandre Nerium, pois en fin, de todos os membros do colectivo, pois é verdade que foi unha iniciativa moi fermosa, aínda que non foi a única, non, pois porque fixemos máis, non? Publicamos tamén pois un libro que editou Chanda Pólvora, unha antoloxía a cargo de Teresa Seara do Batallón Literario, sentamos tamén hai uns meses, e ademais pois unha edición facsimilar do Feros Corvos, que era o boletín que tiña o Batallón Literario. Entón recuperamos todos os números e fixemos unha carpeta en edición limitada, asinada, e quedou a verdade que todo moi ben. Ese documental ten un nome ou pódese adquirir en algún sitio determinado? Sí, bueno, o documental é un DVD que se titula Batallón Literario da Costa da Morte, 25 anos despois. Entón, eso eu creo que, bueno, é unha edición, supoño que non venal, porque claro que non, que na editou a Secretaría Xeral de Política Lingüística, sei que se van a repartir pois aquí tamén entre os centros onde o lancei a Anxo Lorenzo, que estaba presidindo o acto, o director xeral de Cultura da Xunta, lancei a posibilidade de que o enviasen a todos os centros de ensino, porque, bueno, é unha maneira de achegar a literatura aos alumnos. Sí. É que a veces tamén pecamos de decir que a xente nova non lé, e a veces hai que achegarse a ela de alguma maneira, sí, pois, a través das novas ferramentas. Eu penso, sí, que a través dun documental, pois, é unha forma moi moi atractiva de, sí, de que lea. A literatura e a poesía, claro. Eu creo que, eu sei que se vai a distribuir, o que pasa é que, bueno, eso non creo que este á venda, me parece que non, creo que é unha edición non venada. Bueno, o caso é que se chega precisamente a eses sitios de ensino e as bibliotecas, lóxicamente, sí, claro, poderá terse un acceso quizás visible, moi interesante, moi, sí, importante. No, eu creo que ademais solicitando quen teña interese, uh-huh, a política, a Xunta de Galicia vai no distribuir. De feito, o documental inclui un código QR que se pode escanear, uh-huh, para ter xa tamén no móvil. Quero dicir, sí, sí, agora, sí, mesmo, sí, paso a través do móvil e teño descargado tamén o DVD. Eu creo que tamén é interesante, porque o que non o teña físicamente, pues, vai no ter, pues, porque eso vais a distribuir, mas creo que Política Lingüística vai no colgar tamén na súa página. Pois, pues, pásanolo tamén para poder intentar poñer un link, por exemplo, para no, sí, noso blog, e que a xente, se quere coller información, pois, pues, que se meta nela, non? Sí, sí, claro, claro, eso sin problema ningún, eso contade con el, que non hai problema. Pois, bueno, moi ben. contanos máis cousas, que ti sigues moitísima, sí, tarea. Es, vin ese outro día que andabas aí con María do CEO, tamén con Pepe Formoso, sí, como contarnos máis cousas, sí, que interesantes, bueno, porque estás na pomada da, sí, da cultura, bueno, aí na Corte. O que podemos, non, no, aquí, sí, na Costa da Morte, bueno, sempre hai algún tipo de iniciativas, non, en este momento a verdade é que Pepe Formoso en particular e o Hotel Bela Pisterra, digamos, están facendo un labor importante brindando o seu espazo, uh-huh, a todo tipo de manifestacións culturais, uh-huh, tanto relacionadas coa literatura, non? Sí, como, sí, chamalle o hotel literario. Exacto, que claro, é un hotel literario, pero moito máis, porque a verdade é que abrangue moitos ámbitos de literatura. Muy bien, muy bien. Evidentemente, o hotel naceu como un hotel literario, porque todos os cuartos están relacionados con nomes, obras, sí, con, sí, obras canónicas da literatura universal, sí, desde, sí, sí, Camões, pasando, sí, por Manuel Antonio, Camilo José Cela, están, sí, sí, todos os clásicos, Julio Verne. Uh-huh. Entón, en ese sentido, o hotel cumpre esa finalidade, non só como espacio, digamos, de turismo, uh-huh, sino tamén para darlle a posibilidade aos creadores de presentar as súas obras, uh-huh, facer recitais, actividades, e tamén todo tipo. Por exemplo, efectivamente, a semana pasada estivo María do CEO, uh-huh, ofreceu un concerto, bueno, espléndido, magistral, unha auténtica maravilla, verdade, que a xente, claro, gozou moito, claro. Tamén estivo Luar na Lubre, sí, sí, que era, en fin, aí pasan polo de la Piscara, verdade, que realmente artistas e creadores moi moi significativos. E tanto que sí. Pois, de verdade que para nós é un prazer e unha honra terte aquí precisamente casi casi como colaborador da Costa da Morte, non? Uh-huh. Posto que informarnos moitísimo. Por certo, como vai como vai ese parador nacional? Ao contrario, a honra é para min, que xa sabedes que, bueno, teño un cariño moi moi grande ca Asociación Rosalía de Castro. Para min é, claro, sí, é igual que o Batallón Literario, é parte da miña vida literaria. O Premio Rosalía de Castro tamén o é, porque é onde empecé a publicar os meus primeiros poemas. Para nós foi unha honra, para nós foi unha honra e un prazer enorme, sí, de verdade, desde logo. E seguimos tendo ese honra. Por certo, tes o libro, tes ese último libro que se publicou con respecto no que se recollen todos os premios últimos que se fixeron, non? Non sei se non me dou conta, non me dou conta, ten hasta pasazois. Bueno, pois se non o tes, non te preocupes, que ponte en contacto connosco que che enviamos. Que xa lle direi ao noso albacea Antonio Díaz que che envíe. Exactamente. Pois non, claro, pois faría moita ilusión, a verdade é que non estou seguro, pero bueno, uh-huh, claro, mellor non vale, posible. Bueno, pois si o tes unha copia máis non pasa nada. Exactamente. Si, sí, non pasa nada, que o libro nunca está de máis, sempre no, o libro, sí, sempre está, sí, sí, sí, sempre, sí, un agasallo idóneo, perfecto. Exactamente. Vais, e agora falando da túa produción e túa creatividade, que? Bueno, agora nestes momentos estou moi volcado ca Biblioteca da Fisterranía. Creo que xa, sí, vos teño falado deste, sí, proxecto, que publicamos o primeiro volume, foi a obra completa de Francisco Esmorís Recamán, sí, un bueno, foi, sí, un home que era médico, un médico, sí, moi recoñecido, pero que ademais era un gran amante da cultura. El foi o pai da historiografía de Fisterra, que empezou a facer as investigacións sobre o Arasolis, o Camiño a Fisterra, e publicou nos anos 50 un refraneiro fisterrán, que foi unha revolución absoluta, porque non había nada en Galicia dese tipo, non, máis de 1000 e pico de refráns usados polos mariñeiros, polos labregos, pola xente de aquí, que son unha xoia, unha alfaia da cultura popular, do que é a literatura oral. Eu recollín todo ese material que estaba disperso nun volume que reúno toda a súa produción, que se titula eso, Francisco Esmorir Recamán, obra selecta, que tivo, bueno, unha acollida magnífica na presentación. Había máis de 100 persoas de todo o mundo ali esperando pola presentación, porque ele era unha persoa moi querida, moi coñecida, pero a súa obra non estaba accesible. Entón recuperámola na Biblioteca da Fisterranía, e agora estou co segundo libro, que vai ser tamén moi importante para Fisterra, mas tamén para Galicia, que é a obra de Ramón Marcote. Marcote, ese foi unha personalidade moi importante, porque foi bibliotecario do Centro Galego da Habana durante 50 anos, unha persoa moi culta, foi un dos fundadores da Real Academia Galega, dos que xunto con Curros, os que, digamos, fixeron posible que se crease en Galicia a Real Academia Galega, e ademais foi, xunto con García de la Riega, o impulsor da defensa da tese do Colón galego, non? El foi dos primeiros en defender que Colón era galego, non era xenovés. E durante 60 anos era o tema que ocupaba a colectividade emigrante, non? Sobre todo na Habana e en Bos Aires. De aí nasceu a Biblioteca América, que hoxe está en Santiago de Compostela, que foi creada polos nosos emigrantes en América, non? E Ramón Marcote era un dos delegados da Biblioteca América. Sí. Unha personalidade verdadeiramente incrible. Eu quedei sorprendido, porque visitei as bibliotecas, documentei-me moito. A verdade é que é unha personalidade moi importante para Galicia, da que non hai aínda nada recollido. Sábese quen foi, pero non... Xornalista, non, sí. Claro, está aínda, é unha figura que está moi pouco valorada, que de feito publicou unha historia de Galicia para nenos, que foi un auténtico best-seller da época, na Habana, publicou unha na Habana, fixo varias edicións, pero vendíanse milleiros desa historia de Galicia de Marcote. Sí, acórdome del, porque, bueno, cando estudié en filoloxía, acórdome del, falábanos Basilio, que en paz descanse, de que él participou nas Irmandades da Fala, e era unha persoa... Tamén estivo nas Irmandades da Fala, sí. Él fixo moitísimas cousas. El, de feito, tamén estaba moi vinculado a todo o que eran os movimentos asociativos da colectividade, sí, cando se crearon o ABC de Corcubión, o Partido de Corcubión, sí, da Habana, sí, o Partido Judicial de Corcubión. Eles foron os que construíron as escolas do rural aquí na Costa da Morte, que fixeron daquela, pois aquí, pois na posguerra, nos anos, digamos, máis duros, pois claro, non había recursos, e eles foron os primeiros en crear xa esas escolas, non, que foron moi importantes para Galicia, non, para a educación. Bueno, pois Ramón Marcote estaba en todo eso, estaba metido en, pois, un traballo, en todos os araos. Un traballo importante e interesante. Bueno, pero a verdade é que a biblioteca, pois, seguro que tens que facer aí de rata de biblioteca para coller documentación, eh? A mí é algo que me apasiona, porque, bueno, está claro que a creación individual de cada un, pois, é importante, non sempre facemos cousas, pero a min dame maior satisfacción recuperar esas persoas que están Fisterrán, aínda, claro, que das que non se coñece, e poñelas en valor, e darlle o mérito que teñen, non? Que é unha pena que despois de tantísimos anos que aínda non se coñeza a obra de persoas que foron destacadas no seu momento. Punto de vista que Marcote era, xa digo, cando ven en la Galicia veu un par de veces. El marchou en 1898 para Habana. Ya ves. A primeira vez que volveu foi en 1935. Xa ves. Sí, pasou a vida lá. Claro, el desde ali, el era autodidacta, el non tiña estudos cando marchou, e acabou converténdose nunha das figuras máis importantes de Galicia no exterior. E cando ven a Galicia foi recibido aquí en Galicia, pois, polas maiores autoridades da cultura da época, Otero Pedrallo, Vicente Risco, fixeronlle homenaxes aquí en Galicia, eu teño toda a prensa da época, e recibiron a Marcote no porto de Coruña cando chegou nos transatlánticos, que había eses que viñan os emigrantes, e fixeron un acto impresionante no quiosco Afonso da Coruña, no que estaba toda a florenata da cultura de Galicia, os máis importantes, a xente máis importante, pues, porque el fixo moito, non desde ali, o que pasa, pues, claro, é xa sabes que vas a ter un exitazo enorme con ese traballo, porque tanto. Porque nós sabes que somos talismán para todo isto. De verdade que agradezoche moitísimo que nos estés informando deses traballos. Que continuaremos, xa sabes, continuaremos o contacto contigo e continuaremos incomodándote para que nos sigas dando información. No, ao contrario, é un placer, xa vos digo, un placer falar con vos, ademais eu teño unha sensibilidade moi grande co tema da emigración, o traballo que facedes vos igual desde Barcelona, eu creo que non se valora aínda o que ten que valorar, creo que Galicia non se entende sen o labor dos emigrantes, non sexa da América, sexa de Europa, sexa de que están fora da terra, non, e vos desde aí desde as... Aí andamos, Modesto, aí andamos. Temos moitísimas ganas de visitarte, pero este ano non nos foi posible, pero quizáis... Temos eso pendiente. De verdade que... Cando que irades, pago vos aquí unha visitinha no parador co director, que tamén quedou moi ben o parador, na verdade que tamén, está non? Funcionando de maravilla, facemos tamén moitas actividades ali no parador, porque de alguna maneira é un mascarón de prova do turismo da comarca. Claro. A verdade que é unha obra... que está dando moita vida a toda a zona a nivel económico e social e cultural. Muy bien, muy bien. A verdade é que estamos todos moi moi satisfeitos. Pois... Ademais de eso, aí hai o cheiro ese de mar, ¿no? Esa mar forte, esa mar que move o que ten que mover. Sí, ¿no? Sí, sí. O salitre de Fisterra, non? Do Cabo do Mundo. Bien. Claro que sí. Bueno, que non te queremos incomodar, Modesto, que che agradecemos moitísimo. A presentación foi no Museo do Pobo Galego, non? Sí. Sí, foi no Museo do Pobo, participou o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, o director do Museo do Pobo Galego, que é Manolo Vilar, que é de Muxía. Manolo, sí. Ademais, que claro, Manolo tamén colaboraba con nós, con o Batallón Literario, e hoxe o director do Museo do Pobo Galego, Pepe Formoso, como, digamos, impulsor da iniciativa dos 25 anos do Batallón Literario, eu como coordinador un pouco de todos os compañeiros e compañeras, non? Que fun eu, como podría ser calquera outro, sou de menos. Se te elixen a ti por alguna cousa, Eso, por algo. Alegrámonos moito, parabéns e moitas felicitacións, Modesto. Moitas gracias a vos, xa vos mando ese enlace. Vale. Xa lle direi a Valentín que vos envíe aí a Barcelona tamén o DVD, vale? Moitas gracias. Un saúdo a eses dous grandes, Modesto, a Pepe e a Formoso e a Manolo. Eso. A Manolo Vilar, moi ben. Moi ben. Veña, unha aperta. Moitas gracias a vos. Hasta logo. Gracias.